Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kur'an okumaları üzerine yoruma devam ediyoruz. Sorularınız doğrultusunda bugünü geliştireceğiz. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ömer Bey, hayır konusunu açmamızı ben sizden rica ediyorum bu akşam. Hayır gerçekte ne ifade ediyor, neleri kapsıyor, bu konu üzerine konuşursanız sevinirim. Tekrar iyi akşamlar. Arkadaşlarım yoksa eğer ben az önce bir ayet kafama takıldı. Ali İmran 96. surede insanlar için kurulan ilk yer Mekke'dir, Kabe'dir. Bütün insanlar için hem bir bereket kaynağı hem de evrensel bir yol göstericidir şeklinde mealen bu ayet. Burada Kabe'nin nasıl bir işlevi olduğu daha çok vurgulanmak istenmiş. Tam anlayamadım. Bunu da açarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Hazreti İbrahim Kabe'yi oluşturduğu zaman Kur'an'daki anlatıma göre baktığımızda Hazreti İbrahim Yahudi topluluklarından önce, Hristiyan topluluklarından önce, evlatlarından İsmail ve İshak'ın soyunun bugün Orta Doğu'da ve Avrupa'da ve Asya'da yaşayan insanların bir bakıma ataları gibi tarihi versiyona baktığımız zaman. Bu nedenle Hristiyanlar, Yahudiler ve Araplar Kur'an ayetleri gelirken Hazreti İbrahim her toplulukça sahip çıkılan bir insan. Tarihte sevilen, sayılan, bir şekilde toplumların kendisini ona bağladığı bir insan. Dolayısıyla Kur'an'da Kabe'den söz edilirken üç topluluğun, Yahudilerin, Hristiyanların ve Arapların üç topluluğun atası durumundaki İbrahim'in Allah için bir mescit yaptığını, bir ev yaptığını, bunu da ihlasla yaptığını, samimiyetle yaptığını ve yeryüzünde insanlığın nişanesi olsun diye yaptığını ifade eden biliyorsunuz ayetler var. Yani oraya bir mescit yapıldı. Niçin yapıldı? Neden yapıldı? Sorgularında insanlık daima bir şeyi hatırlasın. Allah ve insan arasındaki ilişkinin eskilere dayanan temellerinden birisi İbrahim'in inancı doğrultusunda fedakarlıklarda bulunarak memleketini terk ederek güneye doğru inmesi ve güneyde yaşam sürmesi düşünebiliyor musunuz? Bolluk, bereketlik, sulak yerlerden çöllere inmesi onun neleri terk ettiğini, nelerden vazgeçtiğini gösteriyor. İşte bu noktada Kabe'ye kadar gelen, Mekke'ye kadar gelen Hazreti İbrahim'in evi yapmış olması çok önemli bir hadise. Zaten çok ilginç bir yer yani. Mekke çok ilginç bir yer. Arabistan'ın kalbi ve güney-kuzey arasında, batı-doğu arasında bir ticaret merkezi şeklinde teşekkür ediyor. Dolayısıyla insanlar sürekli gelip gidiyor, sürekli. Böyle bir ortamda Hazreti İbrahim öyle bir eser bırakıyor ki bütün insanlık orada o evin niye yapıldığı noktasında sorgularını soruyor. Evet, bazı kaynaklarda Hazreti Adem'in Kabe'yi inşa ettiğinden bahsedilmesi iki türlü olabilir. Birincisi Hazreti Adem kastedilebilir. İkincisi Adem yani insanın Kabe'yi inşa etmesinden bahsedilebilir. Çünkü Arapça kaynaklarda, Arapça literatüründe Adem insan demek zaten. Yani buradaki insan bizatihi Hazreti Adem de olabilir. Bildiğimiz isim olarak Hazreti Adem de olabilir. Bizatihi insan da olabilir. Bir Adem Allah'a inancı doğrusunda yeryüzünde bir mescit yaptı şeklindeki ifadede o geniş anlamda insandan bahsediyor olabilir. Bu insanın isminin ne olduğu tartışılabilir veya bizatihi Hazreti Adem'den bahsediyor olabilir. Ancak Kur'an'daki ifadede direkt İbrahim'den bahsedilmektedir. Dolayısıyla bu konudaki rivayetler İsrailiyat'tan yani Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından geldiği ifade edilir. Kabe'nin varlığı, bu topluluklarda belli bir saygınlığın oluşu, Hazreti İbrahim'in tarihsel kişiliği ve bu kişilik doğrultusunda Yahudiler, Hristiyanlar ve Araplar tarafından sahip çıkılışı ve her bir topluluğun işte İbrahim bizim atamızdı, İbrahim bizdendi ifadeleriyle Resulullah'a karşı çıkışları, Müslümanlara karşı çıkışların karşısında asıl İbrahim'in Müslümanlardan olduğu, müşrik olmadığı, Yahudi olmadığı, Hristiyan olmadığı üzerinde biliyorsunuz açıkça bir ayet geliyor. O ne müşrikti, ne Yahudiydi, ne Hristiyandı. Düpedüz Müslümandı. Ayetlerde ihlaslı bir dinin, ihlaslı bir Müslümanlığın yani Allah'a teslim oluşluğun. Burada ıslahi anlamda bir Müslümanlıktan, İslam'dan bahsetmiyoruz. Kur'an'daki ayetler ile tarihte Müslümanların kendilerine göre geliştirdikleri İslam ve Müslümanlık olgularından bahsetmiyoruz. Islahi anlamdaki değil. Arapçadaki lügat anlamıyla geçen ifadelerdeki bir insan tipinden bahsediyor Allah. O İbrahim Allah'a hiçbir şekilde engel tanımadan ne akli, ne kalbi, ne de kültürel, ne de ırksal, ne de dünyevi hiçbir engel tanımadan ihlasla %100 teslim olan bir insan olarak anlatılıyor. Yani bir şey yok, alternatifi yok. Ben Rabbime teslimim, yani ben İslam'ım dediği zaman teslim anlamında o orada hiçbir şekilde bir alternatifi yok. İşte böyle bir teslimiyetin uzantısı olarak da evladını kurban edecek şekliyle Allah onu örnekliyor. Yani o öyle bir teslimiyet içindeydi ki evladını dahi Rabbine kurban edecek kadar ileri gidecek bir teslimiyete sahipti. Halbuki bu ayetler bu şekilde gelirken Araplar vardı. Araplarsa özellikle erkek evlatları için yeri göğü inletir, yeri göğü oynatırlardı. Araplarda erkek evlat çok önemliydi. Dünyadaki her türlü nimetten önemliydi onlar için. İşte Hz. İbrahim ile ilgili teslimiyet anlayışı özellikle evladını Rabbine kurban etme düşüncesiyle geliştirildiğinde böyle bir anlayış Arap toplumunun nesillere verdiği önemin, dünyevilik önemin ne kadar ayyuka olduğu, buna karşılık kendilerini İbrahim'den zanneden Arap topluluklarının Hazreti İbrahim'in evladına, dünyaya, memleketine nasıl farklı baktığını, Allah için memleketini nasıl terk ettiğini, evladını ise Allah için nasıl kurban etmeye kalktığını vurgulayan esprilerle Hazreti İbrahim'in ilası ortaya koyuyor, samimiyetini. İşte o düpedüz İslam'dı, Müslüman'dı derken Resulullah İslam'ı, Allah'a teslimiyeti ifade eden Allah'ın dinini anlatırken Yahudiler itirazıyla, Hristiyanlar itirazıyla, Araplar itirazıyla gelirken bu itirazlara karşılık İbrahim ve Kabe bütünleştirilerek orada bir muhakeme kurulmak isteniyor. Bu muhakeme Allah'a gerçekten Allah'ın istediği şekilde teslim olan bir insanın fedakarlıklarının sınırları veya sınırsızlığı tartışıldı. Önemli olan buydu. İşte Kabe'nin yeryüzünde yapılmış bir mescid olarak, ibadet yeri olarak, Allah'ın evi olarak Kabe'nin böyle bir özelliği vardı. Orta Doğu'ya ve Orta Doğu civarına, çevresine dolaylı ve dolaysız egemen olan Yahudilerin, Hristiyanların ve Arapların Kabe'yi yapan İbrahim'e karşı İbrahim bizdendi ifadelerinin karşılığında Kabe işaret ediliyordu. Kabe'nin önemi vurgulanıyordu. Onun Allah'a olan fedakarlıkları vurgulanıyordu. Bu çok önemliydi. İşte Allah bu önemi vurgulayan ayetler gönderiyor Kabe ile ilgili. Onu iyi değerlendir. Orada büyük anlayışlar var, özler var ifadesiyle, işaretler var, deliller var ifadesiyle Yahudilere atamız dedikleri İbrahim'le ilgili, Hristiyanlara atamız dedikleri İbrahim'le ilgili ve Araplara atamız dedikleri İbrahim'le ilgili müthiş bir bilgi dokümanı veriyordu. Tabii daha sonradan Müslümanlar da aynı Yahudiler, Hristiyanlar ve Araplar gibi peygamberlerinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun İbrahim'e dayandığını ispat için bir secere çıkardıklarını biliyoruz. Bu şekilde geriye doğru giderken işte babası, babasının babası, babasının babası şeklinde bir secere çıkarırken neredeyse 2000, 3000, 4000 yıllık bir secerede soyunun Hazreti İbrahim'e gittiğini ispat eden bir döküman ortaya koyduklarını biliyoruz. Tabii bu dokümanların hepsinin gerçek tarihi bilgilere dayandığı iddia edilemez. Çünkü o gün zaten yazılı olmayan lisanla gelen Arap kültürünün ve Müslümanlara düşman olan Yahudi ve Hristiyan kültürünün kaynaklarında böyle bir şecerenin olabileceğini varsaymak muhal. Yani imkansız bir şey. Dolayısıyla aynı ayetler gelirken, Allah'ın ayetleri gelirken nasıl putperest Araplar İbrahim'e sahip çıkıp, Yahudiler İbrahim'e sahip çıkıp, Hristiyanlar İbrahim'e sahip çıkıp, tarihte sevilen sayılan bir insan olarak sahip çıkılması gereken bir insan olarak sürekli herkes buna sahip çıkıp bir şeyler yaparken bizim Müslümanlarımız da kendilerine göre peygamberlerini İbrahim'e dayandırarak sahip çıkmanın başka bir yönünü gösterdiler. Halbuki gerek yoktu. Yani çünkü bu din ırkçı bir din değildi. Yani Allah'ın dini ırkçılığa dayanmıyordu. Milliyetçiliğe dayanmıyordu. Veya herhangi bir şeye dayanmıyordu. Onun için işte Allah İbrahim'le ilgili hadislerde milliyetçi, ırkçı anlayışıyla Arapların kendilerini İbrahim'e dayandırmaları, milliyetçi, ırkçı anlayışıyla Hristiyanların kendilerini İbrahim'e dayandırmaları, milliyetçi, ırkçı anlayışıyla Yahudilerin kendilerini İbrahim'e dayandırmaların karşılığında Allah onların önüne Rabbine teslim olan bir insanı ve onun yaptığı evi ve onun fedakarlıklarını anlatarak, Allah için yaptığı fedakarlıkları anlatarak, mesele ona dayanmak değil, onun gibi olmaktır, onun gibi halis olmaktır, onun ümmetinden olmaktır ifadesini öne çıkarıyor. Tabi bu özü ayetler ifade ederken o gün Resulullah bu özü anlar ve topluma bunu anlatır ve örneklerken, sahabe bu özü anlar ve ona göre hareket ederken, İsrailiyat meselesi Müslümanların kafasını meşgul ettiğinden itibaren veya Müslümanlar artık Kur'an'ın özünden yavaş yavaş sapmaya başladıklarından itibaren, onlar da Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi ve putperest Araplar gibi milliyetçi, ırkçı bir anlayışla Resullerini İbrahim'e dayandırmak yoluyla İbrahim'e sahip çıkmanın kaygısına düşmüşlerdir. Halbuki Kabe ile bütünleştirilen İbrahim farklı bir açıdan farklı değerleriyle anlatılıyordu Kur'an'da. Evet, Kur'an'da hayır anlamı, hayır ifadesi, Kur'an'da hayır ifadesinin geçtiği yerde şöyle bakarsak, hayır iyilik, doğruluk, gerçeklik anlamlarında kullanılmaktadır. İyilik, doğruluk, gerçeklik. Allah gönderdiği ayetler için, gönderdiği bilgiler için, ayetlerinde gönderdiği hükümler için insanların hayrı olduğunu söylemektedir. Yani Allah'ın her gönderdiği hüküm, her gönderdiği bilgi yeryüzünde yaşayan insanlar için hayırdır. Ve Allah aynı dini için, aynı hükümler için, aynı bilgiler için şöyle demektedir. Bütün bu hükümlerim, bütün bu bilgilerim sünnetullahıma, yani benim yaratılışta yaratılan varlıklar için koyduğum temel sisteme, yaratılış sistemine uygundur. Hiç çatışma yoktur. Öyleyse hayır nedir diye sorduğumuz zaman hayır yaratılış düzenine, yaratılış sistemine uygun davranıştır. Kur'an'ın özünden, ayetlerin özünden süzülen anlam budur. Hayır insanın yaratılış özüne, yaratılış sisteminin özüne, Allah'ın yarattıkları varlıklar için koyduğu sisteme uygun davranıştır. Elbette Türkçe'de kullanılan hayır ifadesinin red anlamındaki anlamı Kur'an'daki hayır ifadesiyle alakalı değildir. Tam tersinedir. Daha tam tersine bile değildir. Kur'an'daki hayır anlamı çok farklıdır. Kur'an'da iki kavram birbiriyle beraber kullanılır. Hayır ve şer. Şer kötülük anlamındadır. Hayır iyilik, uygunluk, doğruluk anlamındadır. Gerçeklik anlamındadır. İşte yaratılış yasasına uygun davranış hayrı doğurur. Çünkü orada çatışma yoktur. Ama yaratılış yasasına aykırı davranış şerri doğurur. Çünkü orada kötülük vardır. Çatışma vardır. Bugün ehl-i sünnet itikat anlayışında ifade edilen ve aslında Kur'an'ın ve diğer bilgilerin özünden çıkarılmış ementü esasları dediğimiz İman esasları çerçevesinde, tabi sadece bunlar iman esasları olarak sayılmaz ama bir özet haline getirdikleri iman esasları içerisinde hayır ve şer Allah'tandır ifadesiyle mesele yine o itikadi boyutun içerisinde tutulmuştur. Bugün hayır ve şerrin Allah'tan oluşuyla ilgili değişik yorumlar vardır ve buradan da kaderiyecilik anlayışı çıkarılmaktadır veyahut da tersi çıkarılmaktadır. Halbuki Kur'an'daki hayır ve şer anlayışı ve onun hayrın ve şerrin Allah'tan oluşu anlayışı ementü esasları içerisinde sayılan ve kelam ilmi içerisinde dile getirilen veya ilmihaller içerisinde dile getirilen anlamlarıyla değildir. Kelam ilminde veya ilmihallerde veya ementü esasları içerisinde anlatılmaya çalışılan hayır ve şerde kadercilik tartışılırken aslında bu ifadeyi ementü esasları içerisine alan ilim adamlarımızın ve ayetlerde dile getirilen Allah'ın ortaya koyduğu temel özde hayır ve şer kavramları asla kadercilik anlayışıyla alakalı değildir. Allah şöyle ifade eder. Siz kendinize göre bazı şeylerde hayır, bazı şeylerde şer görebilirsiniz. Yani bazı şeylerde iyilik, doğruluk ve gerçeklik, bazı şeylerde de kötülük, yalan ve gerçek dışıcılık görebilirsiniz. Ama neyin gerçekten sizin için gerçeklik olduğu, iyilik olduğunu, doğruluk olduğunu ancak Rabbiniz bilir ve sizin aleyhinize neyin kötülük, neyin yalan, neyin gerçek dışılık olduğunu yine Rabbiniz bilir. İnsan ise bu konuda zan eder. Çünkü insan yaratılışın özünü, yaratılışın temel yasalarını henüz tam bilmemektedir. İşte bugünkü bilim dünyası Allah'ın yarattığı varlıkların temel yasası olan konulardan bazılarını keşfederek, bularak, rastlantı veya bir şekilde pozitif bilim oluşturuyor. Peki Allah'ın yarattığı yasalardan, Allah'ın yarattığı varlıkların yasalarından ne kadarını buldu, ne kadarını tespit etti, daha ne kadarını bilmiyor, daha ne kadarı var bilemiyor, mümkün değil. Dolayısıyla insanın bildiği şey ister pozitif bilim aracılığıyla olsun, isterse akıl yürütmeyle, felsefeyle veya duygusal, manevi duygularla hissederek bulduğu şeyler olsun veya hissettiği şeyler olsun. Hepsi zandır. İşte bugün görüyorsunuz. Son 20-25 yılda teknoloji, bilim, bilimsel bulgular o kadar çok hızlı akıyor ki, değişiyor ki. Mesela bizim çocukluğumuzda okuduğumuz, güya bilim diye okuduğumuz, bilimsel bilgiler, veriler diye okuduklarımız 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl dünya kültürlerine egemen iken bugün bu kadar egemen olamıyor dünya kültürüne bilimsel bulgular. 3-5 yılda kendini yeniliyor. 3-5 yılda yeni bir şeyler bulunuyor. Çünkü insanlığın kültürü arttıkça, bilgileri arttıkça kendini geliştirmesi daha hızlı bir devinime girdi. Dolayısıyla bizim çocukluğumuzda bundan 40-50 yıl önce okulda okurken mevcut bilim sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bile 5 değil 10 değil 20 yıl 30 yıl toplumları egemenlik yaparken bugün bir bakıyorsunuz bu gittikçe bu süreler azaldı. Bilimsel bulgular, bilim adamlarının buldukları, geçen sene buldukları bu sene devrini tamamlıyor, yeni bir şey bulunuyor. Pozitif bilim açısından bile böyle. İnsanların duygusal olarak hissettiklerine gelince o da bir kültür meselesi. İnsanların kültürleri ne kadar çok gelişiyor ise dünyayla, İnsanlarla ilişkileri ne kadar çok gelişkin sosyalite ise ve aynı zamanda dünyadaki gelişmeler doğrultusuyla dünya kültürleriyle alakalı ne kadar çok şeyi duyuyor ise insanın da duyusal noktadaki gelişmeleri, bu konudaki hisleri otomatikman değişiyor anında. İşte Allah'ın dediği şey gerçekleşiyor. Nedir o? Allah hükmünü koymuş. Demiş ki insana, ey insan sen hangi konuda, hangi bilgide olursa olsun, hangi kültürde olursa olsun hayır ve şer konusunda ancak zannedersin. Gerçeği ise Rabbin bilir. Çünkü Rabbin bütün varlıkları yaratmış ve bu yarattığı varlıklara bir yasa koymuş ve ancak insanlığın, insanın, hayvanların, yarattığı varlıkların bu yasaya uygun hareketleriyle, uyumlu yaşamlarıyla, çatışmasız yaşamlarıyla hayır üzerinde olabileceklerini, yani gerçeklik üzerinde olabileceklerini, yani doğruluk üzerinde olabileceklerini, aksi halde çatışma neticesinde bir düzen bozukluğu yaşayacağını ve bu düzen bozukluğunun karşılığında da müthiş bir şekilde gerçek dışılığa itileceğini, şer doğacağını, kötülük doğacağını ifade etmektedir. İşte hemen tüm esaslar içerisinde dile getirdiğimiz şey hayır ve şer Allah'tandır. Yani neyin hayırlı olduğunu, neyin şer olduğunu bize sadece Rabbimiz bildirir. Biz Rabbimizden gelen bilgilere göre hayrı ve şerri tayin ederiz. Rabbini dinlemeyen insanlar ise hayır ve şer konusunda yani neyin gerçekçilik, neyin yalan, neyin doğruluk, neyin eğrilik, neyin iyilik, neyin kötülük olduğu noktasında Rabbini dinlemeyen insanlar, Rabbine dikkat etmeyen insanlar, insanlara dikkat eder. İnsanların dediklerine göre, toplumların dediklerine göre hayır ve şer kavramlarını oluşturur. Ama bir Müslüman şöyle der. Ben insanların oluşturduğu hayır ve şer kavramlarına göre değil, Rabbimin bana öğrettiği hayır ve şer kavramlarına tabiyim. Benim hayır ve şer kavramlarımı, benim kabul ettiğim hayır ve şer kavramlarını ve onun kurallarını, yani nelerin hayırlı olduğunu, nelerin şer olduğunu sadece Rabbim bilir. Onların hepsi Allah'tandır. Ama hayır ve şer deyince insanlar alın yazısı kader anlamında algılayıp tartışıyor. Bunu alimim diyen de yapmış, kelamcıyım diyen de yapmış, konunun dışına çıkmış. Halbuki konu o değil. Konu iyilik ve kötülüğün kurallarını, gerçeği ve yalanları ve insanlar için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sadece Rabbimiz bilir. Ve o bize bildirir. Rabbimize uymayanlar ise insanların veya kendilerinin uydurduğu gerçeklere ve yalanlara, iyilik ve doğruluk kurallarına, kötülük kurallarına, doğruluk ve yanlışlık kurallarına uyarlar. Müslümanlar ise, gerçekten iman edenler ise Rablerinden gelen bilgilere göre, hükümlere göre, yaratılış yasasına uygun bir şekilde, sünnetullah'a uygun bir şekilde gerçekçiliğe uyarlar, yalandan uzaklaşırlar, iyiliklere tabi olurlar, kötülüklerden uzaklaşırlar, doğrulara tabi olurlar, yanlışlardan uzaklaşırlar. Evet, böylece hayır kavramı noktasında sanıyorum yeterli bir açıklama olmuştur. Kehf suresinde Hazreti Musa ile Hazır Aleyhisselam kıssasından bahsetmek ve bu kıssayı biraz açar mısınız? Bu konuda çok konuştuk. Yani bu konuda o kadar çok konuştuk ki tekrar Kehf suresini okuyor, inceleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Sembolik olarak Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam arasında bahsedilmektedir diyorsunuz. Halbuki orada Hızır'dan bahsedilmez. Böyle bir şey yok yani. Bir kuldan bahseder ayetler. Bazı statik bilgiler, bazı klasik bilgiler, bazı işte tefsirlerde geçen insanların ürettiği bilgiler, bazı işte İsrailiyattan alınan bilgiler oradaki kulun Hızır olduğundan bahseder. Ve o Hızır'ın da kendine göre üstün nitelikleri vardır. Böylece bir efsane, bir esatir ve böylece bir yalan ayetlerin önüne geçerek ayetin gerçek anlamını anlamamızı engeller. Kehf suresinde oradaki kulu Hızır'la tarif etmeye kalkmak, Kehf suresinin anlaşılmasının önüne bir engel dikmektir. Kehf suresi Hızır'la anlaşılmaz. Tam tersine rayından çıkar, Allah'ın orada ne anlatmak istediğini bir türlü anlatmaz. Hıdrellez bayramı gibi şeyler bizimle alakalı değildir. Müslümanlıkla hiçbir alakası yoktur. İşte bakınız, Arap toplumlarında Hıdrellez kutlanmıyor. Doğu toplumlarında ve Türk kökenli toplumlarda Hıdrellez denilen konular kutlanıyor. İran toplumlarında. Siz Arap geleneklerinde bir Hıdrellez gördünüz mü? İşte önünüzde Arap geleneklerini ve Resulullah'ın bize naklettiği bazı bilgileri anlatan hadis kitapları var. Buyurun okuyun. Ben Kütüb-i Sitte'nin Türkiye'deki tercümesinin kimi 10 cilt, kimi 15 cilt, kimi 12 cilt, kimi 6 cilt, kimi 8 cilt hepsini okudum. Şükür cezaevine gittim, orada okudum. Dışarıda okuman fırsatım yoktu. Hadis kitaplarında Hıdrellez konusu asla geçmez. Hıdrellez konusunun tarihi versiyonuna baktığınız zaman da Türklere ve Acemlere, Kürtlere ait bir olgudur. Şöyle bir inceleyelim. Zaten bazılarının Hıdrellez bayramıdır diye şey, bazılarının bahar bayramıdır, bazılarının başka şeydir. Toplumlar kendilerine göre bunları kutluyor, uyduruyor yani. Kehf suresini okuduktan sonra, onun üzerinde geçen yıl uzun uzun durduktan sonra hala da Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kıssadan bahsediyor dememiz bile bizim okuduklarımız üzerinde ne kadar titizlikle durduğumuzu gösteriyor. Hani bu çalışmaları yapmamış insanlar olarak dışarıdan birisi, herhangi birisi dese gönlüm yanmaz, ciğerim yanmaz, aklım yerinden oynamaz. Ama ne yazık ki ben şaşırıyorum. Bilgiye yeterli önem verilmezse, konulara yeterli önem verilmezse o zaman o unutulur, o yalama olur, o gerçeğinden sapar ve yanlışlarını hayatımıza hakim kılar. Eğer bizim kültürümüz 1,5 yıla yaklaşan bir zamanda Kur'an üzerinde en ciddi okumaları ve yorumları yapan bir topluluk olarak hala da toplumdaki kültürün etkilerini dile getirerek, hani toplumda böyle düşünceler var manasında değil, Kehf suresinde Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam kıssasından bahsetmektedir diyerek, şartlayarak, halbuki Kehf suresinde böyle bir şey yok. Bu toplumun yargısı, cahil insanların yargısı, İsrailiyattan nem alan, oradan nemalanan insanların yargısı. Böyle bir şey yok. Ama biz bunların üzerinde dura dura, sorular geldikçe üzerine basa basa, ısrarla anlattığımız Kehf suresiyle ilgili hala da böyle bir cümleyi kurmak bence yeterli bir şekilde o konulara dikkat etmediğimizi, üzerinde durmadığımızı ve bu konuda gereken özveriyi, fedakarlık yapmadığımızı gösteriyor. Onun için bu cümle çok esefle karşıladım diyebilirim. Kur'an'ın hiçbir yerinde Hızır geçmez. Hiçbir yerinde. Evet, başka soru var mı? Ben az önceki sorumun devamı olarak Ali İmran Suresi 96'dan sonraki gelen 97'de orada apaçık deliller vardır, İbrahim'in makamı oradadır şeklinde ayet devam ediyor. Burada bahsedilen deliller... Ben kasıt haçta yapılan oradaki uygulamalar mı yoksa başka bir şey mi kastediliyor? Ayrıca İbrahim'in makamı diye bahsedilen Kabe'nin içinde herhangi bir yer mi var yoksa tam olarak bu ayetin kastettiği nedir? Onu tekrar açıklarsanız sorumlu. Oradaki deliller Kabe'nin varlığıdır. Kabe'nin varlığı. ve bütün toplumların, Arap, İsrail, Yahudi toplumlarının oranın Allah'ın evi olduğu anlayışının ve bunu da İbrahim'in yaptığı anlayışının genel olarak kabul edilişidir. Yani oradaki delil o. Bir İbrahim yaşamıştır ve Allah'a kendisini fedakarca sunmuştur. Bunun dışında Kabe'de hiçbir şey yoktur. Tersine putperest Araplar oraya putlarını doldurmuşlardır. Başka delil yok. Yani bir yerlerinde bir şeyler yazılı işte bilmem ne falan filan şeklinde bir şey yoktur. Onun için çok fazla fantastik şeyleri aramamakta yarar var. Allah zaten ayetlerinde Lut kavmiyle ilgili, Hud kavmiyle ilgili, Semud kavmiyle ilgili gönderimler de yapıyor. Yani gidin bakın onların yaşadıkları yerlerde sizin için nice deliller var diyor. İşte Kabe'de o delillerin en büyüklerinden bir tanesi. Onun için putperestlerin ele geçirmesiyle Kabe'yi ve içlerine putları doldurmasıyla biliyorsunuz Ebre, Hristiyan Kabe'yi yıkmaya geliyordu. Yani Allah'ın evi böyle putlarla doldurulamaz manasında. Düşüncelerinde sadece Kabe'yi yıkmak oranın Allah'ın evi olarak putlarla doldurulmayacağı değil, aynı zamanda siyasi egemenlik sürdürme noktasındaydı. Ve Allah tarafından cezalandırıldı biliyorsunuz. İşte onun için zorlamanın bir anlamı yok. İnsanın varlığı bir delildir. İnsanın yaşam izleri bir delildir. İnsanın niye yaptıkları bir delildir. Şöyle dünya üzerine bir bakınız. Dünya üzerinde bütün toplumlarda insanla Rab arasında ilişkiyi oluşturan deliller vardır. Yaşamsal deliller. Maddi deliller. Hayır, öyle anlamayalım. Yani Haç'taki uygulamaların Hazreti İbrahim'in yaşamının sembolleridir şeklinde anlamamız doğru olur mu? Yok. O semboller farklı bir şekilde tarihte üretilmiştir ve birçoğunun putperestler tarihinden geldiği, birçoğunun sonradan Müslümanlar tarafından ilave edildiğini biliyoruz. Yani sadece İbrahim çok eski bir topluluktur. Hazreti İbrahim'in yaşamı çok çok eskidir. Onun şekilsel olarak, sembolik olarak Allah'ın evini yaptığı zaman neleri yaptı işte, nereden nereye gitti, ibadetini nasıl yaptı gibi sorular ve sorgular karşılığını bulacak netlikte değildir. Ancak Kur'an'ın yönlendirdiği şekliyle biz bir şey diyebiliriz. Ve Kur'an da zaten ana sembollerini bize anlatmaktadır Haç'la ilgili. Bunları İbrahim'in yapıp yapmadığı noktasında veya tarihte oluşan bazı şekillerin, sembollerin devam ettiği noktasında veya bazen iptal edildiği noktasında çok değişik düşünceler olabilir. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan oradaki Kabe'nin varlığı ve Haç ibadetiyle Allah'ın Müslümanlara emrettikleridir. Geçmişi ne olursa olsun. Geçmişte Hazreti İbrahim'in veyahut da Hazreti İbrahim'den sonraki Arapların neleri ilave edip etmedikleri önemli değildir. Zaten Allah son noktayı yıllar sonra Hazreti Resul aracılığıyla gönderdiği ayetleriyle koymuştur. Bizim solcular gibi veya Yahudiler gibi kendimizi tarihin kökeninde aramamıza gerek yok. Zaten buna da ihtiyaç yok yani. Zaten Kur'an getirdiği hükümleriyle veya bilgileriyle son noktayı koyarak oradan başlatıyor. Hani biz diyoruz ya, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister putperest Arap, kim olursa olsun. İslam'a girdiği andan itibaren anasından yeni doğmuş gibi hayata başlar ve Allah'ın öğrettiği bilgilerle Allah'ın hükümlerine uyarak hayatını devam ettirir. Öncesi bitmiştir. Müslüman olduktan sonraki hayatıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri, eğitimleri, hataları, doğruları, yanlışları önemlidir. Öncesi yoktur. Ama ne yazık ki temelsiz olarak bazı şeyleri iddia eden toplumlar, aklen, kalben, bilimsel olarak söylediklerini, ifade ettiklerini, ortaya koyduklarını insanlara anlatabilmek, insanların önünde kendini güçlü hissedebilmek için arkalarına bir kültür almak zorunda kalırlar. Kendilerinin dayatamadıkları şeyleri arkalarındaki kültürlerle dayatmak isterler. Bu çok önemlidir. Mesela solcular çıktı bir şey söyledi. Bazı ülkelerden bahsetti. İlk anda hoş gibi geldi. Sonra zorlandıkça tutmadı. Tutturabilmek için tarihi materyalizmi ürettiler. Felsefik olarak. Yani bu solculuk havadan gelmiş değildir demek istediler. Bu solculuk havadan gelmiş değildir. Nedir? Bu solculuk insanlığın tarihinden süzülen bir şeydir. Zaman zaman insanlığın tarihinde sapmalar olmuştur. Bu sapmaların karşılığında kapitalizm oluşmuştur, burjuva oluşmuştur, emekle kar arasındaki dengeler bozulmuştur. Dolayısıyla insanlığın tarihinde bu dengeler sabitken, doğruyken sonradan değişmiştir. Öyleyse değişen dengeleri tekrar yerine getirmek yerine koymak gerekir iddiasıyla ciltler dolusu insanlığın tarihinden kendi görüşlerini destekleyecek örneklemeler yaparak, akıl üretmeler yaparak bir tarihi materyalizm oluşturmuş ve felsefe üretmiştir. Aynı şekilde Araplar destansı hikayeleriyle yaptıkları uygulamaları, putlarını, Kabe'ye koyduğu putlarına ait ilişkileri, onların tarih versiyonunu dillerden dillere, şiirsel veya hikayelerle anlatarak biz bunları yapıyoruz, boşuna yapmıyoruz. Bunlar Arap kültürünün atalarımızın bir geleneği olarak geliyor ifadesiyle yaşayan insanlara bir baskı unsuru olarak ortaya konmuştur. Yahudilik de aynı şeyi yapmıştır. Yahudi hahamlarının ürettiği her şey mutlaka geçmişe dayalı kültürlerden, geçmişe dayalı kültürlerin ürettiği azizlerden, azizlerin menkıbelerinden, insanların menkıbelerinden gelerek bir dayatma kültürü halinde mevcut toplumlara, yaşayan toplumlara kabul ettirilme noktasına gelmiştir. Yahudilik de öyledir. İşte aynı yoldan giden Müslümanlar da öyledir biliyorsunuz. Kendi görüşlerinin arkasında olmayan, olamayan, kendi iddialarının arkasında olmayan, olamayan, aklen, mantıken zayıf kalan insanlar hemen arkalarında tarihsel mitler oluştururlar. O tarihsel mitler işte mezhep imamlarıdır, ulemadır, şeyhlerdir, efendim alimlerdir. Onlara dokunulmaz, onlara erişilmez, onlar tartışılmaz ve onların görüşleriyle kendilerini destekleyerek dolaylı ve dayansız bir şekilde toplumlara kendilerinin izah edemediği şeyleri, kendilerinin kabul ettiremediği şeyleri isimler kullanarak, o isimleri önce topluma pompalayarak, o isimleri önce tarihsel isimleri önce insanlara vererek ne yapmışlardır? Toplumda mitler oluşturarak o mitlerin gölgesinde kendi dediklerini yapmışlardır. Karşı çıkanları da hemen suçlamışlardır. İşte Haç'la ilgili meselede birçok sembol Araplar tarafından işlenirken son noktayı Allah koymuştur. Şunlar şunlar şunlar esastır diye. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Ama bir gün Müslümanlar da aynı Yahudilerin izinden giderek, Arapların izinden giderek, Hristiyanların izinden giderek Müslümanların Haç'ta yaptığı sembollerle ilgili tarihsel versiyon, tarihi bir materyalizm veya tarihi bir maneviyatçılık veya tarihi bir din üreterek kendilerini destekleme yoluna gitmişlerdir. Halbuki gerek yoktu. Halbuki Allah Müslümana mantığını öğretiyordu. Onlar Rablerinden gelenleri, ayetleri, Rablerinden gelen hükümleri işittik ve itaat ettik derler. İman budur. Bunun dışındaki inkardır. Her kim Allah'tan gelen ayetlere veya bilgilere karşı çıkıyorsa veya onları tartışıyorsa imanın dışına çıkmıştır. Bu kadar basittir. Bu kadar basit olan bir itikat anlayışının yeterli gelmediği anlayışıyla aynı Hristiyanlar gibi, putperest Araplar gibi veya bugünkü solcular gibi veya bugünkü kapitalistler gibi veya bugünkü laikler gibi veya dünkü Yahudiler gibi Müslümanlar da kendilerine bir tarih yaratmanın peşine düşmüşlerdir. Resullerini İbrahim'e dayandıracak bir şecere üretmişlerdir. Halbuki kaynağı yoktur yani o gün yazılı, çizili herhangi bir şey yoktur. Sadece üretilmiştir. Yaptıkları haç ibadetiyle ilgili, kıldıkları namazla ilgili tarihi versiyon üretme yoluna gitmişlerdir. Böylece insanların saptığı noktaları kendileri de işlemeye başlamışlardır. Halbuki Allah her konuda son noktayı koymuştur ve şöyle demiştir. Ben geçmiş ümmetlere gönderdiğim şeriatı değiştirdim. Size son şeriatımı bildirdim. Geçmiş geçmiştir, bitmiştir yani. Onun için Haç'taki uygulamaların Hazreti İbrahim'in yaşamının sembolleridir şeklindeki bir algımız %100 doğru değil. Hazreti İbrahim'in nasıl bir haç yaptığı, o Kabe'nin içinde veya dışında nasıl bir ibadet yaptığı ile ilgili yeterli ayrıntı bizde yoktur. Kur'an da zaten söz etmiyor. Dolayısıyla yeterli şekilde zaten Kur'an onun üzerinde durmuyor. Böyle bir şey yapmıyor. Dolayısıyla biz oradaki ayrıntılarla ilgili her konuyu nereden öğreneceğiz? Ya Arap tarihinden öğreneceğiz yahut da Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından yani İsrailiyat'tan öğreneceğiz. Onların da çoğu yalan zaten. %80-90'ı yalan. Onun için doğru olmaz. Yani Haç'taki uygulamaların Hazreti İbrahim'in yaşamının sembolleridir şeklindeki anlamamız asla ve asla doğru olmaz. Asla. Zaten Kur'an'a tabi olan, Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik diyen insanlar bu tür sorguları yapmaz. Ben hiç yapmadım. Yapmam da. Gereksiz görürüm. Ama bir Ali şeriatı çıkar, kendisi solcudur, sol milliyetçidir, Fars'tır, bizim Türkiye'deki AÜT'çiler gibidir. AÜT yani Asya üretim tarzı fikrini ortaya atan solculardır. Onlar diğer solculardan farklı olarak Mesela Türkiye'de Mao'cular vardı. Şimdiki BDP'yi oluşturan solcular. Abdullah Öcalan'ın ve EKB'nin ortaya koyduğu Mao'cu solcular vardı. Bunlar Kürt kökenliydi. Lenin'ci solcular vardı. Bunlar da Alevi kökenliydi. Şimdiki İşçi Partisi şu bu, Moskovçular. Onlar birbirine düşer dururdu. Stalin ve Lenin'in arkasından giden, Moskovçu olan, Türkiye'de Alevi kökenli solcular ve Mao'cu olan Kürt kökenli solcular zaman zaman kavga ederlerdi. Zaman zaman şehir içinde, şehir dışında kavga ederlerdi, birbirine düşerlerdi. Ama bunun yanında Asya üretim tarzını savunan Kemal Tahir gibi, Halit Refik gibi kişiler ve bunların arkadaşları, mesela ölen CHP'li İsmail Cem İpekçi gibi kişiler, bunlar AÜT'cü solculardı. Bunlar Sovyetçi veya Mao'cu değildi. Bunlar solun Anadolu topraklarından kaynaklandığını, geçmişinin Selçuklu ve Osmanlı kültürlerine dayalı olduğunu anlatmaya çalışırlardı. Şimdi işte o Asya üretim tarzı, mesela İsmail Cem İpekçi'nin Türkiye'nin Geri Kalmışlık Tarihi adlı kitabında, tam ismi öyle olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam, Osmanlı'nın yapısından, Selçuklu'nun yapısından alıp günümüze kadar getirirken sol anlayışın temel kökenlerini Osmanlı'da ve Selçuklu'da arar. Halit Refik aynı şeyi yapar. Kemal Tahir romanlarında aynı şeyi yapar. Bunlar bir ekip olarak Asya üretim tarzı sunan, yani kökenini Batı'dan değil, kökenini Sovyet'ten değil, Anadolu'dan alan insanlar olarak, eğer burada bir sol anlayış olacaksa kendi toplumumuzdan, kendi tarihimizden, kendi kültürümüzden, onun özlerinden kaynaklanma iddiasında olan kişilerdi. Bunlara AÜT'cü deniyordu. İşte Ali Şeriati de AÜT'çüler gibi İran'da Fars olarak, solcu olarak kökenini Batı'da değil, Doğu'da değil, İran'da ve de İran'ın temel dini olan Müslümanlık'ta aradı. Caferi anlayışındaki Müslümanlıkta. Bu nedenle Ali'yi sembolleştirdi, Hasan'ı sembolleştirdi, Hüseyin'i sembolleştirdi, Haccı sembolleştirdi, Orucu sembolleştirdi ve böylece bir devrim ruhu yaratmaya çalıştı sol adına. Onun için bugün Türkiye'de Ali Şeriat'ın kitaplarını tercüme edenler, onun ateist yanını bir kenara bırakıp onun sembolleştirdiği Hac kavramlarını, Ali kavramını, Hasan kavramını, Hüseyin kavramını dile getirerek bize okutuyorlar. Ama aslında o insan bunu sol namına yapıyordu. Bunları sol namına yazıyordu. Tıpkı Roger Gradin'in Müslüman olmadan önce dünya kültürlerini incelemeye kalktığı zaman, Müslümanların kültürlerini incelediği zaman, Medine vesikasıyla başlayan, Müslümanların Medine'de yaptıkları kardeşlik anlaşmasıyla devam eden bir anlayışın karşısında hayran olduğunu ve eğer bir sosyalizm varsa onun ilk kökeni Muhammed'in Medine'de başardığı toplumsal yapı, toplumsal kardeşlik, toplumsal paylaşım olduğunu iddia ederek yola çıkışıydı. Sonra da Müslüman oluşuydu. İşte kendilerini tarihe dayandırmak gibi bir söylediği sözlerinin güncel aklını, güncel muhakemesini, güncel iradesini ve güncel güvenini kazanamayan her görüş, her toplum, her inanç, her din, her mezhep, her anlayış, tekrar ediyorum, ortaya koydukları düşüncelerin güncel aklını, güncel muhakemesini, güncel güvenini, güncel iradesini kazanamayan her anlayış, her din, her mezhep, her ideoloji ortaya koyduğu performansın zayıflığını anlar, güçsüzlüğünü anlar, karşı çıkışlara karşı tarihsel mitler oluşturur. Tarihsel mit, putlar oluşturur yani. Onlarla güçlenmeye çalışır. Onlarla insanları susturarak, düşüncelerini dayatarak var olmaya çalışır. İşte Araplar geçmişinden gelen kültürü dayatıyorlardı. Allah buna atalar dini diyordu. Hristiyanlar azizlerini dayatıyordu. Yahudiler de aynı şeyi yapıyordu. Solcular tarihi materyalizm üreterek kendilerini güçlendirmeye kalktı. Kapitalistler aynı şeyi yaptı. Müslüman mezheplerde güçsüzlüklerini örtmek için ve insanlara onların ortaya koyacağı karşı çıkışlara karşılık mezhep imamlarını, alimlerini mitleştirdiler, putlaştırdılar. Onları tartışılmaz kılarak dayattılar. Onları dayatarak güncel konulardaki sözlerini onların üstüne yıkarak kendilerini güçlendirmeye kalktılar. Halbuki deseler ki biz kendi görüşümüzü söylüyoruz, kendi aklımızı söylüyoruz, bugünkü bu çağda kendi düşüncelerimizi söylüyoruz deselerdi, millet öyle mi? O zaman buyur tartışalım diyecekti. Onlar da tartışma noktasında zayıf olduklarını biliyorlardı. O zaman hemen görüşünün arkasına imamları aldılar, ulemayı aldılar, şeyhleri aldılar. Dediler ki biz kendi namımıza görüşmüyoruz, kendi namımıza konuşmuyoruz. bu filancanın görüşü, bu filancanın görüşü, filanca şeyhin, filanca ulemanın, filanca imamın görüşü, filanca imamın müştehidi görüşü diye hemen bütün o karşı çıkışların engellerini ürettikleri müştehitlik putuyla, ulema putuyla, şeyhlik putuyla ne yaptılar? Engellediler. Bunları üretmeselerdi asla görüşlerini kabul ettiremezlerdi. İşte bugün bakın, bugün Hanefilerin bugünkü söyledikleri görüşlerin yüzde kaçı İmam-ı Azam'a ait? Veya bugün Şafilerin ileri sürdüğü fikirlerin, hükümlerin, düşüncelerin yüzde kaçı İmam Şafii'ye ait? Veya Hanbelilerin yüzde kaçı? Veya bugün Caferilerin ileri sürdüğü fikirlerin yüzde kaçı 12 İmam'a veya Cafer-i Sadık'a ait? Yüzde kaçı? Hiç alakası yok. Buyurun okuyun. Mezhep imamların hayatlarını okuyun, tarihlerini okuyun. Bugünkü Hanefilerin söylediği sözleriyle İmam-ı Azam'ın hiç alakası yok. Hiç. İmam-ı Azam olsaydı hepsini topa tutardı. Veya bugünkü Şafilerin söyledikleri şeylerin İmam Şafii ile hiçbir alakası yok. Buyurun okuyun. Hayatlarını okuyun. Düşüncelerini okuyun. Kavgalarını okuyun. Mesela Hanefi ağırlıklı bu toplumda İmam-ı Azam'ın temel görüşü şudur. Resulullah'ı anladık. Sahabeyi de anladık. Hadi sahabenin arkasından gelen tabiyi de anladık. Sahabeye tabi olanları da anladık. Onların düşüncelerine, sözlerine saygım var. Ama ondan sonrakiler de ne? Onlar da benim gibi bir insan. Beni bağlamaz diyordu. Benim de aklım var diyordu. Ne sen öyle mi dedin? Sen reycisin, sen sapıksın, sen kafirsin dediler hemen. Kim dedi? Mevcut zamandaki ne kadar kendini ilim adamı sayan, alim sayan, müştehit sayan insan varsa öyle dedi. Ve birbirlerine şikayet ettiler. Irak'ta bir reyci çıktı, kafirin sapığın teki diye birbirlerine haber saldılar, birbirlerine şikayet ettiler ve haddini bildirmek için fetvalar yağdırdılar. Öteki aynı şeyi şimdi onun ismini kullanarak başkaları yapıyor. Ondan olduğunu iddia edenler yapıyor aynı şeyi. Onun adına fetvalar yağdırarak milleti sapık kafir ilan ediyor. İmam-ı Azam'ın kemikleri sızlıyor. Bugün bu hali görse ne der bilmem. Hani Maide suresinde Allah Hazreti İsa'ya şöyle bir soru yöneltiyor. Ya İsa, sen mi dedin onlara annemi ve beni Tanrı edinin diye? Maide suresini hatırlarsınız. Sen mi dedin onlara? Haşa ya Rabbi diyor. Allah o mizansını kuruyor. Huzurda İsa'ya soracak Allah. Ya İsa, sen mi dedin bu topluluklara, biz Hristiyanız diyenlere, İsa'nın arkasından gidiyoruz diyenlere, sen mi dedin annemi ve beni Tanrı edinin diye? O gün huzurda hesap günü İsa ne diyecek? Haşa ya Rabbi. Ne diyor ayette? Haşa ya Rabbi. Andolsun ki ben senin dediğinden başka bir şey demedim. Ama biliyorsun ki sen beni onların arasından aldın ve ben senin beni aldıktan sonra onların ne yaptığını bilemem. Ancak sen bilirsin. Ben onlardan uzağım. Şimdi aynı mantıkla, aynı şeyle İmam Şafii de ben Şafilerden uzağım diyecek. O gün huzur günü, din günü. İmam-ı Azam da ben Hanefilerden uzağım diyecek. Cafer-i Sadık da ben Caferilerden uzağım diyecek. Ahmet bin Hanbel de ben Hanbelilerden uzağım diyecek. İmam Malik de ben Malikilerden uzağım diyecek. O gün hesap günü. Çünkü tabileri onları mitleştirerek, putlaştırarak insanlar üzerine emir ve irade kıldılar. İnsanları köleleştirdiler. Onların ismini kullanarak. Niye? Çünkü kendi görüşlerini, kendi düşüncelerini, kendi fetvalarını savunacak hiçbir mecelleri yok. Saçma sapan şeyler söylüyorlar. Savunamıyorlar. Onun için plan ve programlı bir şekilde ne yapıyorlar? Mit üretiyorlar. İşte bugün de çağdaşız diyenler, moderniz diyenler kendilerine tarihsel mitler ürettiler. Mesela bugün Kemalistler Mustafa Kemal'in arkasına sığınarak her türlü herzeyi yemeye kalkıyorlar. Kendi görüşlerini, kendi düşüncelerini, kendi ifadelerini onun sırtına ata ata, Mustafa Kemal'in sırtına ata ata milletin sırtında boza biçirmeye kalkıyorlar. Bugün Kemalistler Mustafa Kemal'in adını kullanmadan tek bir düşünce, tek bir iddia yapamaz. Çünkü yok. Fikirlerinde herhangi bir şey yok. Gelseler deseler ki benim fikrim bu. Ben bunu savunuyorum. İnsanca müdafisi de benim, sorumlusu da benim deseler tefek olur insanlar. Ama hemen bu benim değil ki. Bu Kemalizm deyip çıkıyor. Hanefilerin bu benim değil. Bu İmam-ı Azam'ın. Şafilerin bu benim değil. Bu İmam Şafii'nin dediği gibi. Soran mı var gerçekten İmam Şafii böyle mi dedi? Gerçekten İmam-ı Azam böyle mi dedi? Soran mı var? Susuyor o zaman. Şimdi soran mı var gerçekten Mustafa Kemal böyle mi dedi diye? Susuyor millet. İşte mesela büyük şairlerden Nazım Hikmet. Kimin büyük şairi? Solcuların, ateistlerin, Kemalistlerin büyük şairi Nazım Hikmet. Şimdi şöyle bir düşünün. Nazım Hikmet diye aklınıza ne geliyor? Bir şair geliyor. Şimdi ben onunla ilgili size bazı bilgiler vereyim bakın. Nazım Hikmet'in davaları ve sürgünleri. 1923 1925 yılından başlamak üzere şiirleri ve yazıları yüzünden birçok kere yargılandı. Nereden başlıyormuş? 1925 yılından. 1925 yılında bu memleketi kim idare ediyor? Kemalistler değil mi? Mustafa Kemal başta değil mi? Onun kanunları, onun yasaları, onun ilkeleri değil mi? 1925 yılından başlamak üzere şiirleri ve yazıları yüzünden birçok kere yargılandı. Niçin? Çünkü Mustafa Kemal'in yaptıklarına karşı çıkmış. Kemalizmin yaptıklarına karşı çıkmış. Kemalistlerin yaptıklarına karşı çıkmış. O dönemdeki yapılanlara sol adına hep karşı çıkmış. 1938 yılında orduyu ayaklanmaya, kışkırtmaya çalıştığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nerede? 1938 yılında. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın kaldı. 1950 yılında bir af yasasıyla salıverildi. Kim affetmiş? Kemalistler yargılamış, 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, Mustafa Kemal öldükten sonra İnönü'nün egemenliği döneminde, Reis Cumhur döneminde yani CHP'nin egemenliği döneminde bu insan cezaevinde yaşamış, 1950 yılında Menderes gelince affetmiş, salmış. Kim salıyor? CHP'liler mi salıyor? Kemalistler mi salıyor? Onlar cezalandırılmış, atmışlar içeriye, yatırmışlar. 50 yılına kadar Menderes'in Demokrat Partisi gelmiş, af çıkarmış. Ancak sürekli izlendiği ve çürüye ayrıldığı halde 48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılması ve öldürüleceği yolundaki duyumlar üzerine kim öldürmeye kalkıyor, affeden mi? Menderes'in tarafları mı, halk mı öldürmeye kalkıyor? Kıncını alamayan Kemalistler peşine düşüyor öldürmek için. Biz bu adamı cezalandırdık, cezaevine attık. Nasıl bunu Demokrat Parti affeder, dışarı çıkarır diye adamın peşine düşüyorlar öldürmek için Kemalistler. Ve bu adam da kaçıyor. Kaçtıktan sonra 1951 yılında madem ki ülkeden kaçtı deyip vatandaşlıktan çıkarılıyor. Şimdi davalarına bakın. Ben size şimdi rakamlar veriyorum. 1925 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış. 1927 ve 28 yıllarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış. 1928 yılında Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış. 1928'de Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış. 1931 yılında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış. 1933'te İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanmış. 1933'te yine İstanbul 3. Asliye'de tekrar yargılanmış. 1934-33-34 yıllarında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış. 1936-37'de İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış. 1938'de Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanmış. Ve 1938'de Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanarak 28 yıl 4 ay ceza yemiş. Şimdi bu dönemlerde kim var iktidarda? CHP. Kim var başta? Mustafa Kemal. Bu adam hayatı boyunca Mustafa Kemal'a karşı çıkmış, onun yaptıklarına karşı çıkmış sol adına ve yazdıklarıyla, çizdikleriyle Mustafa Kemal'ı ve CHP'yi rahatsız etmiş, bunları da yargılamış. Şimdi bakıyorsun, kim Nazımcı? Kemalistler. Kim Nazımcı? Onu yargılayanlar. Ya bu kadar ikiyüzlülük olduktan sonra bu memlekette her türlü mit üretilir, her türlü put üretilir. Öyle değil mi? Bir kere adam solcu olarak tüm o döneme karşı çıkmış. Tek parti dönemine, Mustafa Kemal'in başta olduğu döneme karşı çıkmış. CHP'nin iktidarlarına karşı çıkmış. İşte onun için toplumların mit üretmesi, tarihsel mitler üreterek insanları susturmaya kalkması sadece bugün değil, her zaman mevcut. Her zaman olmuş. İşte tarihimizde de biz bakıyoruz ki Allah atalar dini ifadesiyle, hidayet ifadesiyle toplumların oluşturdukları mitlere, putlara karşı çıkıyor. La ilahe illallah özüyle insana özgürlük tanıyarak diyor ki ey insan, senin aklının, senin mantığının, senin muhakemenin, senin iradenin üzerinde benden başka tanrı yok. Sen kendi aklını, muhakemeni, iradeni hiçbir insana, hiçbir toplumun mitlerine teslim edemezsin. Köle kılamazsın. Sen özgürsün. İşte hidayeti böyle başlatan Allah geçmişle uğraşmıyor. Geçmişin mitlerine, geçmişin anlayışlarına set çekiyor. Yeni bir anlayışla başlatıyor. Nasıl? İnsanı özgür kılarak başlatıyor. Hidayet demek insanın tarihten gelen, toplumundan gelen, çevresinden gelen mitlere karşı, kutlara karşı aklını, iradesini, muhakemesini özgür kılmasıdır. Bu isterse mezhebinden gelir, dininden gelir, toplumundan gelir, örflerinden gelir, geleneklerinden gelir, siyasi tarihinden gelir. Nereden gelirse gelsin. Fark et, hidayet her türlü insan aklına, insan iradesine, insan muhakemesine egemen olan ve görüşlerini, düşüncelerini dayatan anlayış varsa Allah diyor ki ben sizi özgür kıldım, hidayetiniz budur, bu özgürlüğümüze sahip çıkın. İşte bu çerçevede ben şunu söylüyorum, Haç'taki uygulamalar Hazreti İbrahim'in yaşamının sembolleridir şeklinde inanırsak olmaz. Çünkü bilmiyoruz. Bu konuda bilgilere sahip değiliz. Gerçekten bugünkü Haç'ta uygulanan sembolleri aynen yaptı mı yapmadı mı? Ha, tarihi bilgiler var kendine göre, karmakarışık. O öyle demiş, bu öyle demiş, şunu şöyle demiş, ne mi demiş. Hiçbirisinin doğru dürüst bir şeyi yok, dokümanı yok. Ve bir zamanlardan sonra Müslümanlar tamamıyla Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına tabi olmuşlar. Zaten Arapların yazılı herhangi bir şeyi yok. Bütün bilgiler sözel geliyor, hikayelerle geliyor, menkıbelerle geliyor. Esatir denilen, Arapçada esatir denilen geçmiş hikayelerle geliyor. O hikayelerin de asla asları yok. Zaten bir yerde şurada bir hikaye söylüyorsun. İki sene sonra sen söylemişsen, sen anlat mısın bir hikaye, iki sene sonra sen kendin aynı yerde hikayeyi başka bir versiyonda duyuyorsun. Tamamıyla değiştirilmiş. Hatta biz çocukken bir oyun oynardık. Siz oynardınız bilmiyorum. Böyle arkadaşlar dizilirdik. Birimiz bir arkadaşın kulağına bir şey söylerdi. O diğerinin kulağına söylerdi. Öbürkü o diğerinin kulağına söylerdi. Böylece halka devam ederdi. En son kişi ilk söyleyenin kulağına gelirdi. Kendisine söyleneni söylerdi. Hiçbir zaman da tutmazdı. Biz çocukken böyle oyunlar oynardık. Ama çok nedenini bilmezdik. Ama gerçekten bilimsel bir şey yapıyormuşuz. Kulaktan kulağa söylenen şeyler ilk söyleyenin kulağına tamamıyla farklı gelirmiş. Biz bunu çocukken başarıyorduk. İsterseniz bugün de başarabilirsiniz. Şöyle 30-40 kişi yan yana gelin. Baştaki kişi hemen ikinciye bir şey söylesin. O da böyle devam etsin. Bir cümle kursun. O da devam etsin böyle. En son cümleyi alan kişi gelsin. Birinciye söylesin bakalım ne olacak. Olacağı belli. Daha dünkü yediğini hatırlamayan insanlar. Öğlen ne yedim? Sabah ne yedim? Dün akşam ne yedim? Evveli gün ne yedim? Bir hafta önce ne yedim? Bunu hatırlamayan, kendi hayatından bunları hatırlamayan insanlar 100 yıl, 150 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl, 5000 yıl öncesini hatırlaması asla ve asla mümkün değil. Zaten orada da bir şey yok. Hikayeden başka. Allah da diyor ki zaten peşin peşin insan zandadır, gerçeklik üzerinde değildir. Gerçekleri sadece Rabbiniz gönderir. Evet, başka soru var mı? Buyurun. Bu Kur'an'ın şairlere bakışını genel çerçevede şey yapabilir misiniz? Mesela burada 221'den başlıyor sanırım. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancı inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise hatta aşan azgınlar uyar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ve malum şiirde zan var. Yani insanların yapmadıkları şeyleri söylemeleri var özünde bildiğim kadarıyla. Şiiri yazan kişiye bunu ilham şeklinde geldiği söylenip bu tarzda şiirler yazılıyor. Kur'an'ın çizdiği çerçeve şairlik ne derece? Evet, konu aslında şairler, yazarlar, çizerler, insanlar, hukukçular, siyasalcılar, şu bu değil. Ayetin zaten üzerinde durduğu da o değil. Şeytanlar yalancılar üzerine oynarlar. Çünkü şeytanlar yalan üzerindedir. Şeytan ne? Kavram. Ne onlar? Şeytan ifadesiyle kavramlaştırılan neydi? Allah'ın kurallarını tanımayan, azan, sapan ve Allah'a karşı çıkan, kendini beğenen, böbürlenen, kibirlenen şeytan öyle almıştı biliyorsunuz. Öyle karşı çıkmıştı. Kendisini üstün görmüş, kibirlenmiş, Rabbinin emrine karşı çıkmış ve Rabbinin kuralını çiğnemiş. Şeytan bu kavram olarak. Dolayısıyla şeytan kibirlenen, kendini üstün gören, bu nedenle Rabbinin bildirdiklerine karşı çıkan, hükümlerine karşı çıkan, kurallarını hiçe sayan tavırlara şeytani tavır diyoruz. Bunu her şey yapabilir. Yani sadece iblis yapmadı. Bunu insanlar da yapsa şeytan olur bu kavrama göre. Dolayısıyla kendini beğenenler, kendini üstün görenler, Allah'ın bildirdiği gerçeklere karşı çıkıp bir yalan uydurup, o yalanlarıyla kibirlenip, Rabbinin bilgisine ve kurallarına karşı çıkan şeytanlaşmış insanlar, elbette o yalanlarını süsleyecek olan insanlar üzerine oynar. İşte Arapların zamanında yalanlarını insanlar üzerine egemen kılan iktidar sahipleri, Darunnet'tekiler bu konuda şairleri besliyorlardı. Şairlere bakıyorlardı, onları besliyorlardı. Peki günümüzde çok mu farklı? Hayır. İşte hepimiz biliyoruz. Nobel ödülü verenler kim? Dünyayı sömürenler. Dünyada çıkarları adına kapitalizmi ayakta tutan ve insanlığı yok edenler. İnsanlığı yok etme yarışına giden devletlerin, toplumların, siyasilerin desteklediği, maddi manevi katkılarıyla ortaya çıkardığı bir ödül değil mi? Kime veriyorlar? Kendi zulümlerini alkışlayan, onlara ses çıkarmayan, şairlik veya yazarlık ve ilim adamlığı namına gerçekler üzerinde durmayan, dünyadaki kapitalizm zulmünü, insanlık dışı zulümleri destekleyen devletlere şakşakçılık yaparak, insanlara, siyasilere şakşakçılık yaparak ortaya çıkan ne kadar yazar, çizer, bilim adamı varsa onlara veriyorlar. Fark etmiyor. Yani bundan 1500 yıl önce Darun Nedve'nin iktidar sahipleri Arapların şairlerine para vererek şiir okutuyorlar, yaygara çıkarttırıyorlar. Ha bugün yapıyorlar. Fark etmiyor. Değişmiyor yani. Firavun'a bakıyorsunuz, Firavun hamanlarını besliyor. Din adamlarını, bilginlerini besliyor. Bunların hepsine haman deniyor. Firavun din adamlarıyla, bilim adamlarıyla ki sihirbaz diyor Allah onlara. Yani şu bildiğimiz sihirbaz değil bu. Yalanlarını gerçekmiş gibi anlatarak insanları uyutanlar anlamına, insanları kandıranlar anlamına Allah onlara sihirbaz diyor. Sihirbazlarını çağırdı diyor. Aslında onlar sihirbaz değil. Onlar Firavun'un hamanları yani bilim adamları. Firavun'un bilim adamları, din adamları, onlar yalan üzerine bir kurgu kuruyor. Bu kurgularını gerçekmiş gibi insanlara anlatıyorlar. Peki bugün çok mu farklı? Hayır, bugün çok farklı değil. İşte Allah'ın kastettiği bu. Allah diyor ki, yalanlarını insanlar üzerine egemen kılmak isteyenlerin, şeytanların başvurduğu ilk kaynak, yalanları süslemesini bilenlerdir. Bunlar da kim? Şairler, laf ustaları, yazarlar, çizerler, hikayeciler. Bunlar kim? Laf ustaları, söz ustaları. Ancak söz ustaları bir yalanı gerçekmiş gibi insanların önüne koyabilir. Peki her söz ustası bunu yapar mı? Hayır. Her söz ustası bunu yapar mı? Gerçeklerden yana olan da vardır. Arapların şairi, putperest Arapların şairi varsa Müslümanların şairleri yok muydu? Söz ustaları yok muydu? Her zaman olmuştur. Sözü gerçeklik üzerine kuranlar, ister kul olur, herhangi bir basit bir kul, ister siyasetçi olur, ister hukukçu olur, ister şair olur, ister yazar olur, ister bilim adamı olur. O onun karakteridir. Sözü gerçeklik aşkına kullanmak, gerçeklik üzerine kullanmak. Şeytanlar böyle insanlara musallat olamaz. Çünkü şeytanın yapacağı şey yalanını süsleyecek insanlardır. Yalanını bilim adamları süsler, yalanını siyasetçiler süsler, yalanını şairler süsler, yalanını yazarlar süsler. Şeytanın yalanlarını din adamları süsler. Din adamlarından yalana hizmet edenler, bilim adamlarından yalana hizmet edenler, siyasetçilerden yalana hizmet edenler, şairlerden yalana hizmet edenler, yazarlardan yalana hizmet edenler şeytanların oyuncaklarıdır. Allah onu söylüyor. Şimdi birisi çıkıyor. Ben siyasetçiyim ama yalan üzerine değil. Ben bilim adamıyım ama yalan üzerine değilim. Ben şairim ama yalan üzerine değilim. Ben yazarım ama yalan üzerine değilim. Ben din adamıyım ama yalan üzerine değilim. Diyecek insan yok mu? Diyen insan yok mu tarihte? Var. Onlara şeytan musallat olup kendi yalanlarını onların üzerinden insanları egemen mi kılabildi? Hayır. Alın işte. Dört büyük mezhep sahibi diye bahsettiğimiz, Ehl-i Sünnet'in mezhep imamları diye bahsettiğimiz insanlar var. Hayatlarını okuduğumuz zaman iki tanesi cezaevinde şehit olmuş. İki tanesi de dışarıda ölmüş ama ölümüne yakın cezaevinden çıkarılmış. İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik. Hayat hikayelerini bu okuyun. Bu insanlar gerçekten yalan üzerine yaşasalardı zaten imam olamazlardı. Onların imam oluşu, yalanlara karşı çıkışı, aklın üzerine, muhakemenin üzerine, iradenin üzerine, o günkü alimlerini, o günkü mezhepleri egemen kılmak isteyen insanlara karşı direnerek, karşı çıkarak, siyasetçilerine karşı direnerek, karşı çıkarak görüşlerini mertçe, arkasında durarak, başkalarının sırtından değil. Mesela İmam-ı Azam başkasının ismini kullanarak kendi görüşlerinin arkasına sığınmadı. İmam Şafii kendi görüşlerinin arkasına kendisi mertçe durdu, başkasının ismini kullanmadı. Başka bir mit, bir tanrı yaratmadı, bir put yaratmadı. Ben şunu söylüyorum ama ben bunu kendim söylüyorum dedi. Ben şunu söylüyorum ama ben bunu kendim söylemiyorum. Filancanın adına söylüyorum. Onun görüşü. Günahı da mobali de onun demedi. Mertçe bu benim görüşümdür dedi. Onun için imam oldular. Şimdi bu tür cananların üzerinde durmayan, karşı çıkan, insanın insanın üzerine egemenliğine hayır diyen, bu noktada ne alim tanıyan, ne şeyh tanıyan, ne müştehit tanıyan, bu insanlar bu tavırlarından dolayı müştehit oldular zaten. Bu tavırlarından dolayı yola çıkıp imam oldular. O nedenle kendi hayatlarında onlara kafir dediler, sapık dediler, mezhepsiz dediler. Şimdi onlara yapılan hareketi şimdi güya onların yolundan gidenler başkalarına yapıyor. Onların bu konuda bir suçu yok. Bunu yapanlar da suç. İşte tarihte şairlerden de, yazarlardan da, çizerlerden de, imamlardan da doğru yol üzerinde olan, gerçek üzerinde olan, yalanlara asla riayet etmeyen insanlar var. Şeytanın onlarla bir ilişkisi yok. Şeytanın ilişkisi yalancılar üzerinedir. Şeytana en büyük hizmeti veren de yalanlarla hayatını kazanan söz ustaları şairlerdir. Ayet bunu söylüyor. Peki şairlerin dışında şeytana hizmet eden başkaları yok muydu? Vardı. Tüccarlar da vardı, din adamları da vardı, herkes vardı ama şairler daha çok söz ustası olarak yardım ediyordu. Onun için ayet öyle geliyor. Şimdi gerçekten inanmış bir insan şiir yazar, herhalde onunki şeytana hizmet olmaz. Mesela çılgın düşleri mi var sanki? Var desem inanan olur mu ki? Çılgın düşler kurmayı çoktan bıraktım. Bir zamanlar deli divane insanlıktım. Çarşıda pazarda dolaşırken insan içinde onlar gibi olmak vardı kalbimde, bendiğimde. Belki biraz ötede, biraz ileride. Bir şeyler okumanın bilincinde, sıradan insanlar içinde sıra dışı hayaller kurarak geleceğe, birlikte yürümek için hedefe, ayrılmadan insanlığın, insanların özünde. İnsanı sınıflayan düşünceler gördüm çevremde. Aydınlığın karanlık sözler içinde. Bilginin kutsal sorumluluk olduğu gerçeğinde. Bilginin ukalalığını yaşayanları gördüm hayretle. Akıl, bilgi, özveri paylaşınca güzelleşir ilkede. Akıl, bilgi, özveri sınıflıyorsa insan ileride, geride ve insan kendini üstün görüyorsa bu meziyetlerle sınıf atlamış, saysa da kendini kendince insanlıktan ayrılmış, dikilmiştir insanlar üstüne. Geçmiş insanlar üzerine dikilenleri gömdü tarihe. Bir alkış, bir zulüm tufanı içinde sığmazken göklere yere nice kahraman, lider, insan, alim, bilgin girdi toprak içine. İnsan düşmeli yaşamın bu özüne, ilkesine, bilgesine. Kendine gelmeli insanlık özlerinde, değilse dönüşür bencile. Bencilliğiyle azgınlaşır, kaybolur, çıkar uğruna çarkların dişlisinde. Bu manada çılgın düşlerim var benim. İnsandan, insanlardan yok hiç efendim. Her insanı ne olursa olsun kendimle eşitledim. Kendimi her insanla eşit bildim. Halbuki tarihim, çevrem bana üstün insanlardan söz ediyordu. Aklımı, muhakememi, hayallerimi, düşlerimi onlara uydur diyordu. Dokunulmaz, tartışılmaz kahramanları, alimleri, bilginleri vardı toplumun. Hepsini önüme dikiyorlardı. Engelleriydi sanki onlar yolumun. Yıktım geçtim aklımda. Bilincimde, inancımda onların hepsini. Belki bu yönden çılgın düşler kurmuşumdur. Onlarla eşitlerken kendimi. Değilse benim anarşiyle, azgınlıkla, terörle hiç ilişkim yoktu. Hele masum insanların evine, barkına, arabasına saldırmak mı? Hiç yoktu. Topluma korku salmak, insanları yıldırmak, dilimde barış, elinde silah asla olamazdı. Çılgın düşlerim daima gerçekleri söylemek, dayatmalara karşı durmaktı. Ben önce Allah'tan başka kutsalları yıktım geçtim delicesine. Sonra dayatmalara karşı çıktım çılgınca, insanca sesimle. Tartışılmazlık zırhına bürünen, büründürülenlerden kaçtım deli divane. Sadece gerçekler üzerine etrafımda oldum çılgınca pervane. Şimdi bu şiir şeytan işi mi? Veya şeytanın oyuncağı olacak olan bir şairin sözü mü? Evet, doğru söylüyorsun. İnsan iman ederse gerçekten tevhid içerisinde, yazarın yazdıkları da iman eder, şairin şiirleri de iman eder, bilim adamının bilimi de iman eder, din adamının dini de iman eder. Doğru söylüyorsunuz. Evet, başka sorular varsa buyurun. Rum suresi 30. 31-32. ayetlerde. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlar her bir grup kendi katındaki din anlayışı ile sevinip özürlenmektedir. Şimdi bu iki ayette, okuduğum ayetler anlaşıldı mı bilmiyorum. Yani kısaca söylemek istediğim şu. Allah fıtrata sımsıkı tutmamızı istiyor. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur şeklinde fıtrata dönmeden insanların iman edemeyeceğine ya da iman konusunu kendilerini tamamlayamayacaklarına dair bir işaret alıyorum ben burada. Arkasından bunu yapmayan kişilerin müşriklerden ve dinlerine darmadan eden kişilerden olacaklarına dair bir işaret var sanki. Bu ayetleri ikisini birleştirerek nasıl anlayabiliriz? Fıtrata dönmek, hani şu dönemde nasıl bunu başarabiliriz? Fıtrat derken burada kastedilen tam anlamıyla ne? Bunu öğrenmek istemiştim. İyi akşamlar. Evet, fıtrat demin hayır mevzunu anlatırken anlatmıştım. Sünnetullah demektir. Yani Allah'ın yarattığı varlıklara yaratırken verdiği kanun, yaratılış kanunu. Fıtrat bu. Fıtraten. Yani yaratılıştan gelen kanun. Allah ne diyor? Yaratılışa uygun bilgiler ve yaratılışa uygun kuralları, hükümleri size gönderdim. Dini gönderdim diyor. Ona uyduğunuz zaman yaratılışa uygun bir dini yaşarsınız. Böylece çatışma çıkmaz. Demin izah ettim. Hayır ve şer kavramında. Şerde çatışma vardır. Niye? Allah katında şer, Allah'ın bilgisine tabi olmamak ve Allah'ın kurallarına tabi olmamak. Çünkü Allah katında hayır, Allah'ın bilgilerine tabi olmak, Allah'ın gerçeğine, yasasına tabi olmak ve kurallarına tabi olmaktı. O zaman fıtrata uygun olarak, Allah'ın yaratılış kanununa uygun olarak, Allah'ın gönderdiği bilgilere ve de kurallara uyan kimse çatışma değil, birliktelik kazandırır. Şerde ise çatışma vardır. İşte müşrikler, şirk içerisinde olanlar, Allah'ın ortaya koyduğu bilgilere, Allah'ın ortaya koyduğu hükümlere karşı çıkarak, onlara uygulamayarak fıtratlarına ters düşerler, böylece çatışma çıkar ve ortalıkta kalırlar, böylece paramparça olurlar. Bugün Müslümanların da paramparça olmalarının nedenlerinden bir tanesi budur. Müslümanlar Allah'ın dediği gibi, Allah'ın ayetleri etrafında birleşseler, Allah'ın dediği bilgilere inansalar, mezhep mezhep, fırka fırka, tarikat tarikat bölünmeseler, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik deseler paramparça olurlar. Niye paramparça? Mezheplerinde din yapmışlar. Hanefilere göre din Hanefiliktir. Şafilere göre din Şafiliktir. Malikilere göre din Malikiliktir. Caferilere göre din Caferiliktir. Bir araya gelir mi bu dinler? Gelmez. Lafla aynı kitaba bağlıyız, aynı peygambere bağlıyız, aynı Allah'a bağlıyız. Ama düşüncede, hükümde, idealde, yaşamda farklı dinlere bağlıyız. Çünkü mezheplerimiz dindir. Bugün bir Hanefi din algısında mezhebini öne kor. Bir Şafii din algısında mezhebini öne kor. Bir Caferi din algısında mezhebini öne kor. Halbuki Allah ne diyor? Mezahip yani mezhep insanların görüşüdür. Allah dinini insanlar insanların görüşlerine uysunlar diye değil. İnsanlar Allah'a uysunlar diye bilgilerini gönderiyor, hükümlerini gönderiyor. İnsanlar kendi aralarındaki bu görüşlerde uyma değil, birbirlerini güçlendirmek için fikir alışverişi yaparlar. Mezhepler insanların fikir alışverişi için, kendilerini güçlendirmek için, istişare etmek için ortaya konulur iken bugün dindir. Her mezhep bir din olmuştur. Geçen hafta ehli kitaplaşmada ehli kitabın nasıl dinini mezhepleştirdiğini, mezhepleri nasıl dinleştirdiğini anlatmıştım. İşte bu Rum suresinde de anlatılan budur. Allah insanı yaratmıştır, ona bir yaratılış kanunu vermiştir ve gönderdiği diniyle o yaratılış kanununa uygun bilgiler ve hükümler bildirmiştir. Buna uyan, buna inanan hidayettedir. Müşrikler ise buna uymazlar. Yaratılışa uygun bir din yaşamazlar. Dolayısıyla çatışma içerisindedirler, karışıklık içerisindedirler ve böylece kapar giderler. O ayetlerin özü bu manada. Oradaki fıtrat, yaratılış yasası yani sünnetullah'tır. Allah'ın Kur'an'ın başka yerlerinde sünnetullah dediği, benim adetim, benim düzenim dediği, benim sistemim, benim varlıklar için koyduğum bir yasam dediği sisteme Allah kimi yerde fıtrat diyor, kimi yerde sünnetullah diyor, kimi yerde din diyor. Evet, aynen. Akletmek fıtrattır, akletmemek fıtrat dışıdır. Muhakeme kurmak fıtrattır, varsa muhakeme gücü, kurmamak fıtrat dışıdır. İnsanın iradesine sahip olması fıtrattır, iradesi varsa yoksa önemli değil zaten, dinden sorumlu yoktur. İradesi varsa iradesine uymak, iradesini özgür kılmak, sadece Allah'a bağlamak fıtrattır ama iradesini köleleştirmek veya başka iradelerin üzerine Allah'a isyan ederek hakim olmak fıtrat dışıdır. Evet. Başka varsa devam edelim. Değilse kapıdayım. O da çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Benim için gerçekten bu akşam epey kafamdaki sorular için netleştirici oldu. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. İyi geceler diliyorum.